Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Szukamy alternatywnego rozwiązania w sprawie umowy z Mercosurem, mówi premier Donald Tusk. Rośnie liczba ataków hakerskich na firmy i instytucje w całej Polsce. Wszystkie rodziny są ważne, kampania przeciw homofobii apeluje o przyjęcie ustawy o związkach partnerskich. Polska potwierdziła sprzeciw wobec umowy handlowej z Mercosurem, ale też wspólnie z Francją próbuje jeszcze ją osłabić. Poinformował o tym wczoraj po szczycie w Paryżu premier Donald Tusk. Na marginesie spotkania szef rządu rozmawiał z prezydentem Francji na temat porozumienia z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Premier Tusk przed powrotem do kraju powiedział, że szukamy alternatywnego rozwiązania. Wiele na to wskazuje, że jednak inni się nie przyłączą do tego blokowania Mercosuru. I prezydent Francji powiedział, że z całą pewnością będziemy dalej współpracować na rzecz wprowadzenia skutecznych mechanizmów obronnych. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że była szansa, by skutecznie zablokować ratyfikację umowy z Mercosurem, ale rząd z tej możliwości nie skorzystał. Ta mniejszość blokująca, dopóki był rząd Morawieckiego, była. W tej mniejszości blokującej byliśmy my, Francuzi, Irlandczycy, Belgowie i Austriacy. I nagle po dojściu pana premiera Tuska do władzy okazało się, że tej mniejszości blokującej nie ma. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Umowa z krajami Mercosurem wejdzie w życie po zgodzie Parlamentu Europejskiego oraz minimum 15 państw członkowskich Unii. Tymczasem grupa europosłów chce zaskarżenia umowy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu w Strasburgu deputowani będą zbierać podpisy pod rezolucją Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Rośnie liczba ataków hakerskich na firmy i instytucje w całej Polsce, informują policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i apelują o ostrożność. Przestępcy często szyfrują dane poszkodowanych i żądają okupu w zamian za ich odszyfrowanie. Niestety wiele firm bagatelizuje niebezpieczeństwo, mówi rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski. Na pewno warto zadbać o to, aby robić systematyczny backup, czyli kopię zapasową znajdujących się danych na komputerze. Natomiast co istotne, ten backup powinien być usytuowany zupełnie w innym systemie, odciętym od sieci, na której pracuje dana firma. W ostatnim czasie ofiarą cyberataku padła firma Herbapol, od której cyberprzestępcy zażądali 900 tysięcy dolarów okupu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Kampania przeciw homofobii apeluje do premiera o przyjęcie ustawy o związkach partnerskich. Organizacja wraz z innymi stowarzyszeniami i fundacjami rozpoczęła kampanię społeczną Wszystkie rodziny są ważne, której przypominają, że związki jednopłciowe nie mają prawa dziedziczenia, nie mogą też chodzić do lekarza ze swoimi dziećmi, jeśli nie są biologicznymi rodzicami, mówi Beata Tymków ze stowarzyszenia My Rodzice. Ja ze swoim partnerem możemy wziąć ślub, a moje dziecko nie może. A miłość, która towarzyszy nam w tych związkach, nie różni się. O partnerze mojego syna mówię mój synowy i chciałabym to móc powiedzieć tak, jak inne osoby mówią o swoich synowych i zięciach. Według szacunków w Polsce w rodzinach jednopłciowych wychowuje się od 50 do 100 tysięcy dzieci. W Kutnie królują dziś kwiaty. Po raz 51. odbędzie się tam Święto Róży. To przywracanie regionalnej tradycji, mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora. Floryści, piękne róże, moc atrakcji, więc zapraszam na to niesamowite, największe wydarzenie różane w Polsce. Tradycja jest już ponad 100-letnia. Odtworzyliśmy to z powrotem, wróciliśmy z tym świętem róży. W organizację święta zaangażowanych jest 60 najlepszych florystów z całej Polski, mówi dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Radosław Rojewski. Będzie mnóstwo aranżacji florystycznych przed Kutnowskim Domem Kultury w przepięknym naszym parku. I oczywiście mnóstwo takich atrakcji już dla wszystkich. Koncerty różnego typu, spotkania. W programie też m.in. konkurs na najpiękniejszą różę, kiermasz ogrodniczy, konkurs piosenki czy parada kwiatowa. Klimat. Około 30% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Z prognoz wynika, że przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W przeważającej części kraju występuje susza hydrologiczna. Niemal w całej Polsce w lasach utrzymuje się też zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Urwać punkty Holandii na jej terenie to zawsze sztuka, nawet najlepszym piłkarskim reprezentacjom globu. Nasza do nich nie należy, a zremisowała po jeden po pięknej bramce Matiego Kasza w drugiej połowie. Oczywiście gospodarze powinni to spotkanie wysoko wygrać, mieli mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, ale Janowi Urbanowi udał się debiut na stanowisku selekcjonera, co cieszy nie tylko dziennikarza TVP Info Piotra Kwiatkowskiego. Zasługuje taki trener na taki start, bo znacznie przyjemniej się oglądało mecz, jeżeli się nie oglądało Michała Probierza przy linii bocznej. I jestem przekonany, że gdyby to Michał Probierz był przy tej linii bocznej, to ta drużyna by nie wróciła, bo drużyna Michała Probierza nie miała w ogóle wiary w siebie. On nie był w stanie jakiejkolwiek wiary w drużynę zaszczepić. Nie potrafi tego robić. To jest człowiek, który potrafi tylko psuć. A trener Urban to kompletne przeciwieństwo. Nie ma mu w nosie, nie jest zadufany, nie obraża się. Normalny człowiek. W niedzielę gramy w Chorzowie z Finlandią i tym razem przydałyby się 3 punkty, nie remis. Przecież jesteśmy wyżej notowani od najbliższych rywali. W innych wczorajszych spotkaniach w eliminacjach mundialu na uwagę zasługuje wyjazdowa i sensacyjna porażka Niemców 0-2 ze Słowakami. Nasi koszykarze zagrają teraz z kolei z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Stawką sobotniego meczu w Rydze będzie już ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ten wczorajszy w Katowicach, ostatni w grupie, biało-czerwoni przegrali 1 punktem 69-70 z Belgami, co nie miało znaczenia na układ grupowej tabeli. Ekipa Igora Milicicia zajęła 2. lokatę. W koszykówce bardzo ważna jest ta energia, ta szybkość, ta prędkość, czy też szybka reakcja i trochę nam zabrakło po raz kolejny tego na bronionej desce, bo daliśmy im na zbyt dużo ponowień. Gdzieś tam te rotacje nasze też były na tyle spóźnione, że Belgowie mieli otwarte rzuty. Tak mówił o wczorajszym spotkaniu Przemysław Żołnierewicz. Katowice zamieniamy jeszcze na Nowy Jork. Tej nocy, ale i bladym świtem poznaliśmy finalistki wielkoszlemowego US Open. Aryna Sabalenka po zaciętym spotkaniu pokonała Jessica Pegula. Potem po pierwszej w nocy czasu amerykańskiego zwycięsko z jeszcze bardziej zaciętego 3-setowego spotkania z Naomi Osaką wyszła lepsza rundę wcześniej od Igi Świątek Amanda Anisimowa. Tuż po meczu w wywiadzie na imponującym korcie Artura Asza komplementowała rywalkę. Naomi zagrała znakomicie, wróciła do gry na najwyższym poziomie, jest tu, gdzie być powinna. Podziwiam ją, że gra tak dobrze, będąc mamą małej córeczki. Napędza mnie to do ciężkiej pracy. Nie do końca wierzyłam, że odwrócę losy meczu. To była ciężka walka dzisiaj. Jak słyszeliśmy, Amanda Anisimowa to tenisistka z klasą. Nie brakuje jej dzisiejszym półfinalistom w turnieju panów. Najpierw w akcji zobaczymy Carlosa Alcaraza i Nowaka Dżokowicza. Potem Janika Sinera i Feliksa Auger-Aliassime'a. Za oceanem mówi się i pisze nie tylko o decydujących rozstrzygnięciach w US Open, ale i o pokazowym starciu 2 gigantów amerykańskiego boksu. Wiosną przyszłego roku rękawice skrzyżują Mike Tyson i Floyd Mayweather Jr. Sport wróci na naszą antenę po 16:00. Poranek w pogodzie jest spokojny od godzin popołudniowych. Przelotne opady deszczu oraz miejscami, głównie w centralnej i wschodniej części kraju, burze, możliwy też grad. Temperatura maksymalna dziś do 23 stopni na zachodzie, do 29 na północnym wschodzie i nawet do 31 w południowo-wschodniej części kraju. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny.

said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Sylwia Zadrożna przed mikrofonem. Dzień dobry. Winien i ma. Polska trafiła do grona 20 największych gospodarek świata. Nominalna wartość naszego PKB przekroczyła bilion dolarów. Spadliśmy za to z podium krajów o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, w lipcu wyniosło ono u nas 3,1%, co dało nam czwarte miejsce. Na wysokie 16 miejsce awansował z kolei polski rynek muzyczny. Rośniemy nieprzerwanie od kilkunastu lat. W ciągu ostatniego roku wyprzedziliśmy Szwajcarię i Szwecję. W pierwszym półroczu 2025 Polacy wydali na muzykę w streamingu oraz na fizycznych nośnikach 455 milionów złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe po raz trzeci w tym roku. Po obniżce o ćwierć punktu procentowego podstawowa stopa NBP wynosi 4,75%. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. 14 jest wypłacana z urzędu i w tym roku wynosi w pełnej wysokości 1878,91 zł brutto. Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z Mercosurem, czyli Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. Polska jest przeciwna tej umowie. Nasi rolnicy boją się zalewu europejskiego rynku przez tańszą żywność z Ameryki Południowej. W aplikacji mObywatel działa już mStłuczka. Dzięki niej kierowcy łatwo mogą zgłosić do ubezpieczycieli zdarzenie na drodze. Gorsze wiadomości dla kierowców płyną z Rumunii. Od początku września podrożały tam winiety drogowe i to znacząco. Za roczną trzeba teraz zapłacić nie 28, a 50 euro. I w naszym studiu goście Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Bartkiewicz z Banku PKO SA. Dzień dobry. Dzień dobry. No i wróćmy do najważniejszych informacji gospodarczych mijającego tygodnia. Nominalna wartość polskiego PKB przekroczyła bilion dolarów. Polska znalazła się w gronie 20 największych gospodarek na świecie. Z tego elitarnego klubu bilionerów wypadła Szwajcaria. No i ja się tak zastanawiam, jak się państwo z tym czują. Jakoś lepiej? Jak to jest? Pani Marto. No myślę, że możemy się napawać dumą, tak? Natomiast czy ma to jakiś wpływ na codzienne funkcjonowanie gospodarki, przedsiębiorców i gospodarstw domowych? Zdecydowanie nie. Poza magiczną wartością biliona, myślę, że jednak ważniejszym ujęciem jest to relatywne przesuwanie się Polski w górę co do rozmiaru gospodarki, zamożności gospodarki na tle pozostałych państw. To rzeczywiście coś pokazuje. Pokazuje bardzo duży progres, który na przestrzeni ostatnich 20 lat polska gospodarka wykonała i to, że sukcesywnie była w stanie rosnąć szybciej niż zdecydowana większość innych gospodarek na świecie, zamykając ten dystans dzielący nas wobec innych najbogatszych państw. No, być może w jakimś stopniu takie zestawienia mogą też, nie wiem, budować jeszcze większą rozpoznawalność Polski na arenie międzynarodowej. Tutaj mam na myśli taką arenę międzynarodową kapitału i inwestorów, tak? Czyli przesuwać nas coraz bardziej do tego segmentu rynków rozwiniętych, traktowanych jako stabilne, bezpieczne i dzięki temu tą bazę potencjalnych inwestorów skłonnych do inwestowania w krajowe aktywa poszerzać, to co gdzieś tam w długim horyzoncie pewnie by zmniejszało premię za ryzyko, które musimy płacić i po prostu obniżało koszty finansowania, zwiększało nie tylko dla jakby z sektora finansów publicznych, ale także dla prywatnych podmiotów. Te duże często muszą wychodzić na rynki zagraniczne, by pozyskiwać finansowanie. Natomiast no, myślę, że wciąż jesteśmy bardziej w aspekcie takiego pewnego symbolicznego wydarzenia niż czegoś, co realnie oddziałuje na funkcjonowanie gospodarki. Panie Piotrze, a jak pan się poczuł? Ja mam uczucie déjà vu, bo o tej Szwajcarii rozmawialiśmy dokładnie w tym programie mniej więcej miesiąc temu, tylko wtedy była informacja o tym, że wyprzedziliśmy Szwajcarię, natomiast nie było informacji jeszcze o tym, że mamy ten bilion dolarów. I cóż, no, tam historia jest cały czas taka sama, bo my w gruncie rzeczy rozmawiamy o wahaniach kursowych i trzeba sobie powiedzieć, że no, złoty do dolara umocnił się przez ostatnie 3 lata o jakieś 20%, może nawet troszeczkę więcej. Więc my z samej gry rynkowej na rynku walutowym uzyskaliśmy całkiem dziesiątki, czy nawet setki miliardów dolarów, nie robiąc praktycznie niczego. Okej. Okay. Możemy argumentować, że być może złoty był niedowartościowany wcześniej, że teraz ma właściwą wartość, że jesteśmy na pozycji, na której powinniśmy byli być, ale tutaj no, to nie jest czynnik, który sam w sobie by nam wiele zmieniał. Oczywiście on buduje na kilka godzin dumę narodową w internecie i kto, parę osób może się ogrzać oczywiście przy tym płomieniu. Natomiast jeżeli coś ma znaczenie, no to prawdopodobnie no, czynniki, które doprowadziły do tego, tak? Czyli ten nasz wieloletni postęp, jeżeli chodzi o wzrost wartości dóbr i usług, które wytwarzamy, które dostarczamy światu. Kurs walutowy, okej, umocnił się, to jest znacząco, to jest minus dla polskich eksporterów, ale z drugiej strony, no to my czujemy się zamożniejsi jadąc za granicę. Polskich też importerów stać na import technologii, więc jakby to ma tam są pewne pozytywne informacje z punktu widzenia polskiej gospodarki, natomiast no to raczej jest historia taka, że to pewien czynnik, który spowodował i to, i te umocnienie kursu, no, nam pomógł. Natomiast to, że mamy bilion dolarów, no cóż, mamy system dziesiętny, więc liczymy sobie, tak, 10, 100 i tak dalej i to jest jakaś okrągła wartość. Natomiast no, nie przeceniałbym znaczenia tego, zwłaszcza, że mieliśmy chyba w zeszłym tygodniu bardzo podobną informację, tylko nie dotyczącą nas, mianowicie dotyczącą Unii Europejskiej, która stała się, licząc bardzo podobnie, też w bieżących kursach walutowych, większa od Chin. Czy to coś zmienia w sytuacji, kiedy my jesteśmy wypychani z wielu rynków przez no, coraz tą mocniejszą machinę przemysłową Chin? No nie do końca. No, jakby to nie jest pełny obraz po prostu. Ja myślę, że ta Szwajcaria to może przestać nas lubić, bo nie tylko jeśli chodzi o największą gospodarkę przeskoczyliśmy Szwajcarię, ale to, co mówiłam w tym przeglądzie na początku, jeśli chodzi o wartość rynku muzycznego, także w ciągu ostatniego roku przeskoczyliśmy Szwajcarię, więc no, mogą przestać nas lubić. Natomiast teraz przed nami kolejna Arabia Saudyjska. No zobaczymy, prawda? Bo tam już trochę więcej, ponad bilion tych dolarów ta gospodarka na tyle jest oszacowana. Ciekawe też, czy na stałe no, wejdziemy do tej grupy G20. Teraz w tym tygodniu były tam rozmowy w Stanach Zjednoczonych o to, żebyśmy jednak w tym gronie znaleźli się na stałe, a nie tylko byli zapraszani przy okazji takich pojedynczych spotkań. Trzymamy kciuki za wysokie stopy i mocnego złotego i jakby to by nam pomogło. No tak, ale jakby sam fakt, że będziemy się utrzymywać w grupie tych 20 największych gospodarek, nie zagwarantuje nam wejścia do G20. Jakby historia tej grupy pokazuje, że jej skład no, raczej się nie zmienia. I są też dużo słabsze wielkości, prawda, gospodarki. Kraje, tak. Jest jednym z wielu tak naprawdę niesformalizowanych kryteriów branych pod uwagę. No i też warto pamiętać o tym, że bardzo często pojawiają się zarzuty o to, że Europa jest nadreprezentowana w tym gremium. Mamy Unię Europejską, mamy kilka największych pojedynczych europejskich państw. Tak, Włochy, Niemcy, Francję. Jeszcze bardziej by tą taką europocentryczność chociaż z Europy Centralnej nie mamy żadnego kraju i tu moglibyśmy być takim reprezentantem regionu. Myślę, że wielu innych regionów świata nie do końca by ta jakby różnicowanie, które państwo z Europy jest, a którego nie ma, by satysfakcjonowało. No zobaczymy, jak się tutaj potoczą te rozmowy. Zaskoczenia nie było. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Co to znaczy, co dalej? Co mówią ekonomiści i co mówił sam prezes Narodowego Banku Polskiego? O tym Michał Gardias z Radia Lublin. Dzień dobry. To zacznijmy od końca, czyli wczorajszej konferencji profesora Adama Glapińskiego, prezes Banku Centralnego. Ale co w przypadku stóp? Najważniejsze, przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej wysłał sygnał, że na kolejne obniżki nie ma co się tak szybko nastawiać. Wszystko będzie zależało od napływających danych. Jak powiedział Glapiński, inflacja może w nadchodzących miesiącach wzrastać. Teraz jest w celu NBP i wynosi mniej niż 3%. Chcielibyśmy obniżać dalej stopy procentowe. Ale to wtedy zrobimy, jeśli będzie projekcja na najbliższe kwartały, że inflacja dalej maleje. Tu dużo na przykład zmieni, no nie chcę tak mówić wprost i zobowiązująco, no ale na przykład jak się dowiemy, że cena elektryczności nie rośnie, energii elektrycznej nie rośnie i to już będzie stan prawny, to już dużo zmienia. A właśnie kwestia energii, a konkretnie mrożenia jej ceny, stała się ostatnio taką wręcz sportową dyscypliną w polskiej polityce. Prezydent zawetował ustawę o wiatrakach, która mówiła nie tylko o turbinach, ale i o maksymalnych stawkach prądu. Karol Nawrocki złożył swój projekt, który de facto jest wyjętym zapisem z tej ustawy, a Ministerstwo Energii pokazało swój projekt. No i tak trwa rywalizacja o to, czyje będzie na wierzchu. A więc to właśnie ceny energii mogą zaważyć na kolejnych obniżkach stóp procentowych. Oto czy należy spodziewać się jeszcze w tym roku, tak jak mówią bankowcy, zapytałem ekonomistę, profesora Jakuba Czerniaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gdybym miał obstawiać, to bym zgadywał, że przynajmniej jedna taka obniżka do końca roku się pojawi. Raczej nie co miesiąc, tylko myślę, że NBP zobaczy, co dzieje się w gospodarce po tej obniżce i ewentualnie jeszcze z jedna, no nie wiem, czy dwie, bardziej na jedną bym stawiał do końca roku. Z jednej strony mamy niskie podwyżki, na przykład w budżetówce, więc to nie będzie napędzało popytu, a z drugiej strony popyt konsumpcyjny, dane z sierpnia, zaskoczył, jest wyższy niż się spodziewano, a jak wyższy popyt, to firmy mogą pozwolić sobie na podnoszenie cen, więc tutaj będzie taka gra rynkowa i myślę, że NBP będzie czekał na kolejne odczyty inflacji bazowej, no i wtedy podejmował decyzję, ale raczej jedna niż więcej. Raczej jedna obniżka do końca 2025, tak przeczuwa mój rozmówca. Obecnie ta podstawowa stopa wynosi 4,75%, choć nie brakuje i takich ekonomistów, którzy spodziewają się, że do końca roku zejdziemy nawet poniżej 4%. Na początku konferencji prasowej prezes Adam Glapiński dał mocnego pstryczka w nos rządowi, krytykując jego, cytuję, rozrzutną politykę fiskalną i wskazując na rekordowy deficyt budżetowy. Strona rządowa mówi, że to przez wydatki na obronność, ale dla przewodniczącego RPP takie tłumaczenie to mit. Według wszystkich dostępnych dla nas danych, no nikt nie ma więcej niż my, no chyba, że są jakieś tajne, przezpoufne i tak dalej. Można szacować, że wzrost wydatków zbrojeniowych odpowiada za tylko około 1/5 przyrostu długu publicznego od początku 2022, czyli od rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Prezes Narodowego Banku Polskiego pochwalił się też, że Polska ma już ponad 515 ton złota, których wartość przekracza 200 miliardów złotych. Zamierzam przedstawić w najbliższym czasie zarządowi Banku Polskiego propozycję, żeby podwyższyć ten pułap, do którego zmierzamy, bo poprzednio ustaliliśmy na 20% rezerw, na 30%. Co dalej, to zobaczymy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Złoto zajmuje drugie miejsce w rezerwie Narodowego Banku Centralnego, tuż po dolarze amerykańskim. No i od tego złota zacznijmy. Dobrze, że Narodowy Bank Polski kupuje tyle złota. Po co nam tyle złota, panie Piotrze? Wygląda na to, że to była dobra decyzja, bo wartość tego złota w skarbcach czy w rezerwach Narodowego Banku Polskiego znacząco wzrosła. No na papierze na tym jest solidny zysk, ale myślę, że trzeba popatrzeć na szerszy kontekst. Znaczy, dlaczego banki centralne generalnie dokupują złoto? No, jeden element, na takim bardzo podstawowym poziomie to jest oczywiście element dywersyfikacji, dodania do swojego portfela inwestycyjnego nowego aktywa o trochę innych charakterystykach niż te, które już się ma, bo faktycznie no, złoto zachowywało się trochę inaczej niż papiery skarbowe, które banki posiadają. I jest jeszcze taki, no, jeszcze jeden element, o którym wczoraj wspominał prezes NBP, tylko może nie do końca nazwał go tak, jak ja bym go nazwał, bo to jest kwestia tego tak naprawdę, jakie jest miejsce dolara, czy jakie jest miejsce walut w systemie światowym. I sam dolar ma w tym momencie dwa problemy z punktu widzenia wielu banków centralnych, chociaż z punktu widzenia NBP mniej, bo my nie jesteśmy państwem wrogim dla Stanów Zjednoczonych, ale no wiele państw uważa dolara za problematyczny, jako miejsce lokowania swoich, no można powiedzieć, aktywów, oszczędności. Z jednej strony dlatego, bo dolar, czy transakcje w dolarze, aktywa w dolarze są objęte bardzo szerokim, skomplikowanym i często, no, często również bardzo precyzyjnym systemem sankcji, więc można się narazić dość łatwo na gniew ze strony Stanów Zjednoczonych i państwa wrogie starają się uciec od tego typu aktywów. No my tam nie jesteśmy, ale trend jaki jest i ma to konsekwencje dla wyceny złota. A druga rzecz jest taka, że gdzieś tam to, co się wydarzyło na początku tego roku, w marcu, kwietniu, wszystkie zamieszania dotyczące ceł, sposobu ich wprowadzenia. Teraz mamy kwestię potencjalnego zamachu na niezależność banku centralnego i nadzoru bankowego w Stanach Zjednoczonych. To wszystko jakby stawiają trochę pod znakiem tą siłę instytucjonalną Stanów Zjednoczonych. Jakby to jest jedna z tych rzeczy, które zawsze były gdzieś podstawą roli dolara, czy filarem tej waluty, czy roli tej waluty w światowym systemie finansowym i w obrocie. I no, banki centralne, które muszą myśleć, czy też no, inne instytucje, które zarządzają rezerwami, no muszą myśleć w kategoriach dekad tak naprawdę, w kategoriach tego jakby, co stanie się w skrajnych scenariuszach i tutaj pojawiły się po prostu na stole skrajne scenariusze, które mogłyby uczynić no, posiadanie aktywów dolarowych problematycznymi, więc banki się dywersyfikują. My nie musimy, bo no, jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, my nie będziemy objęci sankcjami, chyba że zaczniemy mieć własny program zbrojeń atomowych, ale myślę, że to nam nie grozi w najbliższym czasie. Natomiast możemy oczywiście no, mieć problem z wyceną tych aktywów, no bo dolar się osłabia. Być może Amerykanie generalnie chcą słabszego dolara. A złoto rośnie, cena rekordowa. Tak, więc to ma sens finansowy i być może ma też sens, i pewnie ma też sens strategiczny. Pani Marto. No jest też takim trendem obserwowanym wśród innych banków centralnych. Tutaj mówiąc o dolarze, warto też wspomnieć, że jeśli nie dolar, to co? No i trudno jest wskazać taką walutę, która wydaje się w tym fragmentaryzującym i coraz bardziej skonfliktowanym świecie bezpieczną taką przystanią, więc złoto staje się trochę taką no, jedną z nielicznych alternatyw. Kiedyś frank szwajcarski był taką walutą. No wciąż jest i przecież franka też mamy sporo w swoich rezerwach, natomiast trzeba też pamiętać o rozmiarach gospodarki, tak? I pewnej jakby dostępności. To już mniejsza od naszej gospodarka. Bardzo ważną wartością rezerw jest to, że one muszą być płynne, to znaczy musimy być w stanie je upłynnić w każdej sytuacji, nawet w przypadku globalnych kryzysów, wybuchu kolejnych wojen. I tutaj no, historia świata pokazuje, że jak wszystko leży w gruzach, to świat wraca do złota, tak? I ono jest tym aktywem, co do którego nikt nie ma żadnych wątpliwości, jaka jest jego wartość. Ona w takich sytuacjach jeszcze tylko skrajnie rośnie. Ja przy tej okazji polecam wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom podcast. Mamy u nas Złoty Portfel, tam o złocie można też sporo posłuchać. A w takim razie jeszcze chciałam Państwa zapytać o Państwa scenariusz na te najbliższe miesiące. Tam gość w materiale kolegi mówił o jednej obniżce do końca roku. Pani Marto, co Pani obstawia? Ja bym się nie zdziwiła, gdyby to było nawet nieco więcej, to znaczy nie tylko jedna obniżka, ale nawet dwa ruchy do końca roku. W sumie to ostatnich kilka miesięcy, może poza majem, to jest taki czas, że prezes na tych konferencjach tak wymienia te zagrożenia dla inflacji, czynniki niepewności, elementy, które mogą ograniczać przestrzeń do obniżek stóp procentowych, po czym mamy obniżkę. I chyba największe znaczenie w jego wczorajszym wystąpieniu jednak ma to, co padło na sam koniec. Znaczy to, że zamrożenie cen energii będzie dużą rzeczą, która wymiernie zmieni teraz przesuniętą wyraźnie w górę ścieżkę prognoz inflacji, którą ma Narodowy Bank Polski, zakładając, że te ceny i rachunki za energię dla gospodarstw domowych już zaraz wyraźnie wzrosną. My zakładamy w naszym scenariuszu, że to się nie zmaterializuje. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął już zamrożenie nie do końca roku. Pokazują, że to jest bardziej prawdopodobny scenariusz. To będzie oznaczało, że do końca roku mamy inflację na poziomie około 3%, może na koniec roku nawet nieznacznie poniżej 3%. Poziom komfortowy z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej. No i jak powiedział sam prezes wczoraj w wystąpieniu, oznaczający, że w ujęciu realnym stopy są wciąż relatywnie wysokie, to znaczy jest przestrzeń do tego, by je obniżać. Stąd myślę, że ta jedna obniżka to jest, no nie ma rzeczy pewnych, ale coś bardzo prawdopodobnego, a ten dodatkowy ruch oznaczający, że na koniec roku będziemy mieli stopę referencyjną na poziomie 4,25, także jest bardzo prawdopodobne i co więcej, no duże szanse na kontynuację obniżek w roku 2026. Panie Piotrze, czy w pana scenariuszu też są dobre informacje dla kredytobiorców? Tak, no zgadzam się, że prezes NBP wczoraj pokazał nam na wykresie ścieżkę inflacji, która się nie zrealizuje. No to zgadzam się, że to może być poniżej 3, że to na koniec roku będzie poniżej 3%, a nie 3,7 jak tam widniało, więc to będzie spora różnica. My myślimy, że listopad jest takim momentem, kiedy, no zresztą prezes NBP wskazał tą projekcję wprost, nawet w materiale, który słyszeliśmy, jako na moment, kiedy no w sposób kompleksowy zostanie to poddane ocenie. To może być też wcześniej, październik no jest jakoś tam na realistyczny, natomiast ja odnoszę wrażenie, że wczoraj retorycznie przynajmniej no prezes NBP nam ułożył grunt pod to, żeby pauzować w październiku, żeby przedłużyć ten taki rytm obniżania co dwa miesiące i nie nazywania tego cyklem, chociaż jakby doskonale wiem, że to jest cykl obniżek, tylko to nie zostało nazwane. Więc naszym zdaniem no w październiku pauza, w listopadzie kolejna obniżka i kontynuacja cyklu nie nazwanego cyklem w 2026. Polska poza podium, jeśli chodzi o niskie bezrobocie w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, w lipcu wyniosło ono u nas 3,1%, co dało nam czwarte miejsce. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Najlepsza pod tym względem jest Malta, gdzie pracy w lipcu nie miało 2,6% obywateli. Drugie miejsce zajęły Czechy, a trzecie Słowenia. Najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Hiszpanii. To jedyny kraj Unii, w którym bezrobocie jest dwucyfrowe i wynosi 10,4%. Kolejne są Finlandia i Szwecja. Znacznie wyższe w całej Unii są dane dotyczące bezrobocia wśród młodych poniżej 25 roku życia. Tylko trzy kraje mają jednocyfrowe wyniki. Najmniejszy odsetek młodych bezrobotnych mają Niemcy i Malta, 6,3%. Polska jest na piątym miejscu z bezrobociem na poziomie 12,7%. Po drugiej stronie jest Estonia, gdzie młodych bezrobotnych jest 27%. Piąte miejsce przy młodych bezrobotnych, a ogólnie czwarte. Mówi się, że to czwarte to takie najbardziej pechowe, nie lubią go sportowcy. Czy w takim razie wrócimy na co najmniej trzecie? Ja nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. To, co jest ważne, to, że to bezrobocie się nie zmienia, to znaczy jest wciąż niskie. Byliśmy na tym, kolokwialnie mówiąc, pudle z bezrobociem na poziomie 3,0-3,1 i ono teraz też tyle wynosi, więc to bardziej zmiany w innych państwach sprawiły, że w tym rozkładzie przesuwamy się na miejscach. Natomiast może tak niepopularnie powiem. To też nie chodzi o to, aby mieć najniższe bezrobocie na świecie, bo w pewnym momencie to bardzo niskie bezrobocie zaczyna być jest problemem, odzwierciedleniem wyzwań, tak? Takiego ograniczenia, które sprawia, że przestrzeń do dalszego rozwoju gospodarki staje się ograniczona przez ten niedobór podaży pracy po prostu. Więc na krajowym rynku pracy, co pokazały też ostatnie dane BAL, mamy szum w krajowym bezrobociu rejestrowanym przez zmiany prawne, natomiast no, to szersze badanie, też bardziej adekwatne, bo pokazujące rzeczywiście tych bezrobotnych, którzy chcą pracować, a nie są w stanie znaleźć sobie żadnego zatrudnienia. Ono jest stabilne i pokazuje, że wciąż polski rynek pracy jest silny. No i bardziej pozostaje w tym obszarze wyzwań z punktu widzenia przedsiębiorstw do pozyskania pracowników. I oczywiście możemy tutaj mówić też o kwestii niedopasowania kompetencji, no ale jednak trend jest zdecydowanie w tą jedną stronę. Większym wyzwaniem dla gospodarki jest to, że pracowników brakuje. Nie widzimy ryzyka tego, by bezrobocie zaczęło, czy miało potencjał do negatywnego oddziaływania na sytuację finansową gospodarstw domowych i ich bezpieczeństwo finansowe. Więc czwarte miejsce, pierwsze miejsce siódme miejsce, jak to będzie też z bezrobociem na poziomie około 3%, no nie będzie najmniejsze wyzwanie i będzie wciąż świadczyło dokładnie o tym samym. Bezrobocie w Polsce od lat nie jest już problemem. Panie Piotrze. No, tam w czołówce walka między krajami jest, jak to się mówi, na żyletki, więc ja bym się nie przywiązał do tego, czym jesteśmy na trzecim, czy na czwartym, czy na drugim miejscu, bo jakby każde z tych miejsc zajmowaliśmy w ostatnich paru latach. To tak jak zostało wspomniane, no po prostu bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie w Polsce, co jest odzwierciedleniem zmian strukturalnych na rynku pracy, siły naszej gospodarki, paru innych pewnie też czynników, a to czy my będziemy na czwartym, czy na piątym, czy na drugim miejscu, to jest coś, co ładnie wygląda jako nagłówek, natomiast no, ekonomicznie to nie ma żadnego znaczenia. Czyli cieszymy się z tego, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, można powiedzieć, cały czas w Polsce. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it, nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle. I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Pierwszy dzwonek w szkołach już wybrzmiał, ale wielu brakuje nauczycieli. Jak wynika z analiz grupy Progres, tylko w ostatnim tygodniu wakacji i tylko na stronach kuratoriów oświaty w całym kraju pojawiło się ponad 5,5 tysiąca ofert pracy dla kadry pedagogicznej. Tymczasem niskie zarobki, nadmiar biurokracji, stres i brak prestiżu zawodu sprawia, że coraz więcej nauczycieli zmienia branżę na IT, HR, marketing, administrację. No i ja się tak zastanawiam, bo to chyba nie jest budujące na początku nowego roku szkolnego, kiedy się słyszy o tych brakach. No i kiedy też zaraz pierwszego dnia, 1 września mieliśmy protest nauczycieli, którzy mówią głośno, że za mało zarabiają. Panie Piotrze. No cóż, no słyszymy o tym często. No tutaj splotło się kilka problemów, jak pani wspomniała. Jest kwestia prestiżu, jest kwestia tego, że nauczyciel jest osobą gruntownie wykształconą, jest osobą z wyższym wykształceniem, więc punktem odniesienia, jeżeli chodzi o zarobek, są inne osoby z wyższym wykształceniem, często kończące dokładnie te same uczelnie, czyli jakby no znane, czy jakby łatwo, takie, o których można uzyskać łatwą informację. To jest kolejna rzecz. Kolejna jest taka, że generalnie organizacja szkół pewnie pozostawia wiele do życzenia i nauczyciele mają z tym problem, rodzice zresztą też. No, jakby kolejna rzecz jest też taka, że polskie szkoły czy polski system szkolnictwa się boryka z gruntownymi przeobrażeniami wynikającymi z demografii. Bo nie tylko mamy mniej dzieci, nie tylko mamy mniejszy popyt na pracę nauczyciela i na generalnie na dostarczanie takich usług, ale geografia polskiego, polskiej młodzieży się mocno zmieniła, bo to stało się dużo bardziej skoncentrowane w okolicy tych kilku największych polskich miast, natomiast na tak zwanej prowincji, po prostu w mniejszych miejscowościach na wsiach, liczba dzieci uczęszczających do szkół jest często dwukrotnie mniejsza, i ten problem się będzie pogłębiał. Są w Polsce gminy, gdzie w zeszłym roku nie urodziło się ani jedno dziecko, więc czyli nie będziemy już mieć braku nauczycieli, skoro nie ma dzieci, to po co nauczyciele, tak? To okaże się, że szkół jest za dużo, tylko że z politycznego punktu widzenia likwidacja szkoły to jest ogromny problem dla lokalnej społeczności. Zorganizowanie przewozów do szkoły w większej miejscowości jest wyzwaniem prawdopodobnie dla takiego samorządu. I jakby takich problemów jest więcej. Dodatkowo, oczywiście my wiemy, że polscy nauczyciele, czy umiejętności, wykształcenie, poziom umiejętności polskich nauczycieli jest dość niski na tle OECD, jeżeli się porównamy generalnie z osobami dorosłymi, co jest związane z kwestią z zarobkami, z prestiżem. Natomiast tak od strony bodźców, które by wpływały na nauczycieli, tutaj się niewiele zmieniło w ostatnich latach. Mieliśmy jedną skokową, jednorazową podwyżkę wynagrodzeń, natomiast nie zmienił się system. I tak jak z wynagrodzeniami w całej budżetówce, zamrożenie tego typu pensji jest bardzo łatwym sposobem na oszczędzanie dla państwa, i z drugiej strony jednorazowa podwyżka jest też łatwym sposobem na prezent dla pewnej grupy, dla tej grupy społecznej, więc jakby zbudowanie systemu, który by łączył tak naprawdę wynagrodzenia nauczycieli z wynagrodzeniami w całej gospodarce, czy tworzył jeszcze dodatkowo jakieś bodźce, bo możemy myśleć jeszcze o takich bardziej zaawansowanych rzeczach, jak na przykład w ogóle liberalizacja zatrudniania i opłacania nauczycieli. Takie eksperymenty były na świecie, one były generalnie z dobrymi skutkami. To jest coś, czego ja po prostu nie widzę na razie w polskiej polityce publicznej z różnych względów, ale to jest taki węzeł gordyjski, jak o tym myślę, że już może skończę. No właśnie, rząd na przyszły rok, przypomnę, planuje tylko 3-procentową podwyżkę dla nauczycieli, czy gdyby zaplanował większą, to byłoby mniej problemów? Teraz pani Marto. Nie wiem, myślę, że moglibyśmy rozmawiać, czy byłyby protesty, czy nie byłoby protestów i czy ta nieco większa i o ile by musiała być większa, żeby usatysfakcjonowała w danym momencie tę grupę zawodową. Natomiast myślę, że tutaj większym wyzwaniem jest taka świadomość, że jest to grupa zawodowa, która jest trochę takim zakładnikiem targów politycznych i przeświadczenie, że nie ma pomysłu na to, takiego średnioterminowego i jak się zacznie go realizować, to podtrzymywanego przez kolejne rządy, co zrobić, by po pierwsze podnieść prestiż tego zawodu, też bardzo mocno przez polityków niszczony na kanwie starć politycznych, oraz poprawić atrakcyjność po prostu wynagrodzenia. Tak jak powiedzieliśmy, nauczyciele to są osoby z wykształceniem wyższym, które doskonale potrafią przeprowadzić rachunek ekonomiczny, prawda, i mają kompetencje, które są także pożądane i potrzebne w innych obszarach gospodarki. Tylko pamiętajmy o tym, do czego takie odpływanie z sektora edukacji do innych gałęzi gospodarki będzie prowadziło. Na końcu doprowadzi nas do tego, że w ogóle w żadnej gałęzi gospodarki nie będziemy mieli wykształconych ludzi. I jednym z obszarów inwestycji dokonywanych przez państwo, które długoterminowo owocuje najwyższym wzrostem, jest właśnie edukacja. To bez dwóch zdań. A teraz spójrzmy jeszcze na dzieci z innej trochę perspektywy, bo 10 lat temu w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczność międzynarodowa zobowiązała się do całkowitego wyeliminowania pracy dzieci do roku 2025. Ten czas już minął, a praca dzieci nadal stanowi poważny problem. W ubiegłym roku 8% dzieci w wieku od 5 do 17 lat, czyli około 138 milionów, było zaangażowanych w pracę zarobkową. Oczywiście najwięcej mamy w Afryce subsaharyjskiej, ale i w Europie i w Ameryce Północnej to też jest w sumie ponad milion. Czy w takim razie świat może sobie jednak z tym problemem jakoś poradzić? Kto pierwszy? Ciszy. Lubimy. Proszę. Ja może zacznę, że clue jest w słowie praca. Dlaczego dzieci są zatrudniane? Generalnie to, czy gdzie są dzieci zatrudniane, w jakich okolicznościach? Generalnie w na takim etapie rozwoju gospodarczego, który jest bardzo pracochłonny, w pracochłonnych branżach czy w miejscach, które wymagają pracy. No nie będziemy wnikać oczywiście w to jakby dlaczego dzieci, a nie inne osoby, ale generalnie jakby to jest ten etap. No na Zachodzie dzieci dużo częściej pracowały niż teraz. No, myśmy przechodzili przez ten etap 100, czy 120, czy 150, czy nawet 170 lat temu. W dużej mierze z tego wyrośliśmy, bo jakby człowiek stał się dużo cenniejszy z ekonomicznego punktu widzenia, ale też dlatego, że no, ludzie walczyli o to, żeby dzieci nie pracowały i nie ponosiły tych kosztów, a zamiast tego były w szkołach. Ale no, pewne rzeczy leczy rozwój jako taki. Pewne rzeczy to jest kwestia być może jakiegoś tam przejściowego rozwijania określonych branż, gdzie łatwo jest zatrudnić dzieci. No, rolnictwo to jest miejsce, gdzie dzieci zawsze były zatrudnione i dopóki nie będzie zmechanizowane, to tak będzie. Natomiast no, górnictwo czy jakiś bardzo, bardzo prosty, pracochłonny przemysł, znowu, no, to jest też kwestia wymuszenia określonych standardów i to jest bo w Indiach podobno przy wydobyciu miki, no to jednak jest surowiec taki naturalny, wydobywany. Tam w kopalniach pracują dzieciaki. No, w Europie dzieci pracowały w kopalniach węgla. Mm. To nie jest żadna tajemnica. Można bardzo łatwo znaleźć nawet zdjęcia z tego okresu. Ale no, to się skończyło. I jakby, no, może jest tak, że my jako Zachód mamy pewien obowiązek, żeby pokazać reszcie świata, że no to można przeskoczyć ten etap, że nie musi trwać nie wiadomo ile i może możemy zminimalizować cierpienie, wysiłek czy zagrożenia dla dzieci, zwłaszcza, że no co by nie mówić, no jakby najwięcej dzieci jest w Afryce też. To tam jeszcze tam dzieci jeszcze się rodzą w tak, ilościach. Tak, to prawda. Tam jest bardzo młode społeczeństwo i rzeczywiście te dzieciaki widać. Pani Marto. No, myślę, że wyzwaniem jest też to, że tak długo jak będą, jak będzie popyt na towary w trakcie których wytworzenia, gdzie w tym łańcuchu mamy pracę dzieci, no to tak długo ta praca dzieci się utrzyma i oczywiście takim naturalnym elementem, który częstotliwość tego procederu ogranicza, jest po prostu bogacenie się gospodarek, rozwój gospodarczy. No, a to nigdy nie następuje jakby gwałtownie. Pewnym wyjściem byłoby skuteczniejsze blokowanie dostępu takich produktów wytwarzanych przy wykorzystaniu dzieci na rynek. I jak widać, z tym mamy duże problemy. Myślę, że wyzwanie mamy też jakby sami ze sobą, że na takim obszarze makro wszyscy się zgadzą, tak nie chcę kupować rzeczy, które są wytwarzane, nie wiem, przy nadmiernym obciążeniu środowiska, wykorzystywaniu pracy przymusowej, bo przecież tutaj mówimy o dzieciach, mamy też robotników przymusowych w Chinach, ale potem ostatecznie stojąc przed półką w sklepie, tym kryterium, które wciąż najczęściej stosujemy, jest po prostu kryterium cenowe. Wykorzystywanie takich metod produkcji służy między innymi temu, by zdobywać konkurencyjność cenową. No więc to trochę jest w tym także takiej z jednej strony naszej winy, a z drugiej znowu tego rachunku ekonomicznego, który na poziomie własnych budżetów regularnie dokonujemy. Czyli możemy sami po prostu stojąc w sklepie przed półką patrzeć, co tam jest, prawda, co może być. A słyszałam, że olej palmowy, kakao na przykład, to przy tych uprawach też dzieci pracują. Czyli możemy dokonywać takich świadomych wyborów. Możemy dokonywać takich wyborów. Mamy systemy certyfikacji, że dane produkty zostały wytworzone przy zachowaniu praw pracowniczych, też odpowiednich regulacji środowiskowych. No, tylko trzeba na to zwracać uwagę. Panie Piotrze, jakaś recepta tutaj? No nie przeceniajmy. Oczywiście no, etyczne zachowanie się jako nas, jako konsumentów, no ma znaczenie i no, powinniśmy się zachować etycznie. Natomiast no, nie przeceniajmy znaczenia tego. Niestety no, indywidualne decyzje w krótkim okresie niewiele zmieniają. Być może jest tak, że w dłuższym okresie są w stanie bardzo dużo zmienić, bo jakby znane są przykłady zmian struktury konsumpcji, przyzwyczajeń zakupowych, no, takich, które jakby wzięły się po prostu z jakichś trendów, które miały swój początek gdzieś indywidualnie. No generalnie, nie wiem, ludzie na Zachodzie jedzą mniej mięsa. Tego typu rzeczy nie były wymuszone z góry. To jest jakaś tam zmiana kulturowa, która się dokonuje, ale no z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc, no tego typu zmiany, o której rozmawiamy, no to może przeprowadzić tylko i wyłącznie państwo, które jest w stanie zablokować, czy ograniczyć, czy w taki czy inny sposób wpłynąć na podaż towarów, bo jakby my przychodzimy do sklepu, to te towary już tam są. No właśnie, niestety, chociaż myślmy o tym też. No dla mnie to trochę też było szokujące, że to aż tak dużo, jak oszacował Polski Instytut Ekonomiczny, dzieci pracuje na świecie i właśnie też ta Europa, Ameryka Północna, że to już jest ponad milion. Marta Petka-Zagajewska, PKO Bank Polski, dziękuję. Piotr Bartkiewicz, PKO S.A. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro drugiej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3.